राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 5 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। पारिजाताय तोत्रमेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितवरान् नवनीरदाभात् पीतांबराधराधरोषाद् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्राद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वतः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शंकरभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण राम। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी वार सोमवार। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी वार सोमवार संवत 2058 कार्तिक कृष्ण चतुर्थी वार सोमवार संवत 2058 राम। आपके मन में कोई बात पूछते हैं कि वासुदेव सर्वम के सिद्धांत में भगवान के साकार दर्शन की आवश्यकता है या नहीं? दोनों बात है। साकार का दर्शन चाहे तो हो जाए, वो नहीं तो नहीं हुआ। दोनों बातें हैं। वो निषेध भी नहीं है और विधि भी नहीं है। वे दर्शन हो गई नियम नहीं। भक्ति का दर्शन भक्ति का भाव दर्शन हो जाएगा। कहते हैं कि भगवान स्वयं दर्शन देते हैं, जैसे नामदेव जी को दे दिया कुत्ते के रूप में, और अगर हमें साक्षात दर्शन नहीं होते हैं तो हमें लगता है जैसे वासुदेव सर्वम की अपूर्णता है। तो क्या ये अपूर्णता है कि नहीं दर्शन दें तो अपूर्णता है? नहीं, तो अपूर्णता अपूर्णता नहीं है। आप अपूर्णता माने तो आपकी अपूर्णता रहेगी। आप अगर अपूर्णता मानते हैं तो आपकी अपूर्णता रहेगी। अपूर्णता रहने का कोई फायदा नहीं है। वास्तविक स्वरूप माने सबसे दुर्लभ बताया है गीता में। सबसे दुर्लभ माना बताया है अपूर्णता रहेगी। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रबद्धते वासुदेव सुधी समात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है, तो उसमें कमी कैसे रहेगी? गीता अनुस्मृत रहता हूं। समात्मा सुदुर्लभ, तुम्हारा वो अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मात्र दुर्लभ है। वासुदेव सर्व ऐसा दर्शन हो न हो, वासुदेव सर्व सबका दर्शन हो। सर्व भगवान ही तो है, ये साक्षात परमात्मा है। उनकी दृष्टि में संसार नहीं है, ना भगवान की दृष्टि में संसार है। मत्तः प्रथम ना अन्यत है ही नहीं कुछ। हम एवं न सर्व मत्तो अन्यत, मेरे से कुछ है ही नहीं। तो भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है। तत्व के जीवन मुक्त महात्मा ने पुरुष में संसार नहीं है। संसार ज्ञानी की दृष्टि में है। कुछ भारत के भी सब है, कभी कहते नहीं। ज्योतिष दशम वासुदेव है, वासुदेव के सिवाय किंचित मात्र नहीं है, पत्ता प्रमाणित किंचित है, एक तनख तीसरी दूसरी नहीं है, वासुदेव ही सदैव भगवान साक्षात साक्षात साक्षात कमी नहीं, सिद्धांत में कमी नहीं बिल्कुल, वातवयस्थी सहमात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ आत्मा महात्मा कभी करने वाली ना बोलो। आपने अपने प्रवचन में ये बात कही कि शरीर संसार के साथ है, तो अब शरीर को स्वस्थ रखने हेतु पथ्य है, भोजन है, खाना चाहिए क्या है, तो शरीर संसार के साथ है तो इसको संसार के ऊपर छोड़ दे, हम क्यों करें? छोड़ दो, कोई अर्थ नहीं, कमी कमे को छोड़नी है, अगर चिंता मेरा है तो छोड़ संसार पर, कोई अर्थ नहीं है, अपने चिंता नहीं होनी चाहिए, अपने मन में चिंता नहीं होनी चाहिए, संसार पर छोड़ दिया वहां भी पड़ेगा, सब काम ठीक हुआ, संसार से साथ है, छोड़ने का अर्थ नहीं है उसका, पत्ते पालन करना चाहिए, दोष नहीं है, मैं या छोड़ दो है तो छोड़ दो, कोई दोष नहीं, अपने चित्त में प्रसन्नता रहे संसार को छोड़ दिया, संसार मत ये क्यों करो, अंधो मत हो खुद हो, बहुत अच्छा है, बेहद त्यागी बात है, कहते हैं कि संसार की मर्जी पर इस तरह छोड़ देना ठीक है या कि अपनी व्यवस्था खुद करना ठीक है, जैसे कि अर्थव्यवस्था आप कर नहीं सकते, बातें बातें हो, लिखने वाला कर नहीं सकता, बातें बात है, बातें बनाती हो रही, मैं कहूँ दोनों बनाना ठीक है, ये मेरे को संदेह नहीं है, आप कर नहीं कर सकोगे, बातें करते हैं, कर सब राजो अपना, आप कौन है राजो कर रहे हो, तुम कर सके ही नहीं, बात जिनका परिचय है वो बात करना, आ जाओ आ जाओ, सामने करने की हिम्मत, हाँ करने की हिम्मत हो ठीक है, कर दो संसार को छोड़ दो बिल्कुल, खाना पीना स्नान शौच पानी पीना सब छोड़ दो, संसार पर कोई गलत नहीं है, साथ ही आ गया है, छोड़ दो, बात मत बनाओ, बात बनाना अगर नहीं छोड़ते हो तो बात बनाते हो, कोई बात बनाते हो, अगर छोड़ दे तो बात ठीक है, बात बनाते हो, हमें तो बात बनाते हो ऐसा लगता है, आप छोड़ दो तो देखेगा आपको, आपको देखेंगे, छोड़ दो ठीक है, कोई जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी देरी से मिलेंगे, सब आदमी तो मिलेगा, पहले नहीं मरोगे, मरने से पहले नहीं मरोगे, भूखे हो सकते एक दिन दो दिन निकल सकते, मरेगा नहीं पहले, पर संसार काम करेगा जरूर करेगा, संदेह नहीं है इसमें, किंचित मात्र हमें संदेह नहीं, भाई पहले मर जाएगा, लोगों को बहन रहता है, पहले नहीं मरेगा, हम हमें देखा है, हमने देखा है, नहीं मिलेगा, एक दो दिन में उसे नहीं मिले था, पर तो मरेगा नहीं बिल्कुल, क्यों मतलब मरने से पहले व्यवस्था हो जाएगी, हम व्यवस्था मरेगा नहीं, पहले नहीं मरेगा, भूखा वो भूखा नहीं सोता, दो दिन तीन दिन नहीं सोता है भूखा, मरेगा नहीं बिल्कुल नहीं मरेगा, कभी मरेगा, जब संसार को छोड़ दिया कैसे मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, डरो मत, अरे मर जाएगा, भगवान में छोड़ दो, भगवान ने जिला तो जीवो, नहीं जीना मत जीवो, तुम्हारी मर्जी। पहले मरा पहले मर जाएगा, हमारे दृष्टि में तो मरेगा नहीं, परंतु आप वो ये चाहे पहले मरो, अपने पीछे वाले अपने का मतलब पहले मरेगा तो मर जाओ, पीछे मरो मरना मरना है ही, मरना तो है ही। मैं यार पहले मर गया, हल्दी क्या हुआ, भगवान ने रखना हो थे घर रोड रख, मानव है नहीं, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत भगवान जी मरेंगे कैसे मरेगा, मर सकता ही नहीं, बदनाथ जी बात बात है ही नहीं, रात रात दूध पिया बकरी वाले ने गाय का दूध। हाँ तो मरेगा नहीं, अब बिल्कुल ये मामूली नहीं है संसार, ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा साक्षात स्वरूप है, ये मामूली नहीं है, सब प्रबंध है, अपने को दिखता नहीं है, दिखता नहीं, भावना नहीं है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है, मरेगा साक्षात परमात्मा है। और कोई बहुत बढ़िया प्रश्न नहीं है, पूछते हैं कि सत्संग के बाद में जो समय बचता है तो उसमें आपस में एक तो चर्चा करना ये ज्यादा अच्छा है या साधन एकांत में बैठ के साधन करना चाहिए, दोनों में मन जैसा है, जैसा आपका मन लगेगा तो आप चर्चा, दूसरी फालतू बात नहीं होनी चाहिए, इतना सावधान रहना, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए साथ में, ये खुदा है ऐसे ही फालतू समय नहीं, जब एकांत में भी फालतू बात तो अरे फालतू बात न चले वो फालतू समय न जाए, ये दो सावधानी आवश्यक है, आपके मन दोनों काम ठीक है, फालतू समय नहीं जाए, फालतू बातें नहीं हो, साधन की बात है, बहुत अच्छी। कहते हैं कि चुप साधन में जब बैठते हैं तो जो विश्राम काल थोड़ा बहुत आता है तो उसका हम भोग न करें, इसका क्या उपाय? उपाय हे नाथ, हे नाथ करो, हे नाथ भोग न हो, हे नाथ भोग न हो, और आप सावधान रहो, शुभ भोग मत, आप सावधान रहो, शुभ भोग मत, हो गया। कोई खास प्रश्न नहीं है, आप कोई मन की बात सुनाइए। मन की बात ऐसी लगती है, लोग कहते हैं यूं करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लोगों का जब आरंभ सुनते हैं यूं कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, मेरे मन में आती है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कोई कहते यूं कर दो, यूं कर दो, आज बात सुनेंगे भारत पर हमला कर दो, उसमें कर दो, इसमें कर दो, हमारे मन में आती है सब भगवान में लग जाओ, उन लोगों से हम कम नहीं है, उन लोगों से हम तेज होंगे होंगे होंगे, बिल्कुल पक्की बात है, वे दूसरों का नाश करने के लिए सोचते, दूसरों का नाश करने के लिए, हम मुक्ति के लिए सोचते हैं, तो नाश और मुक्ति में फर्क कितना है, इतना फर्क है, मुक्ति है सबसे श्रेष्ठ, परमात्मा का प्रेम है सबसे श्रेष्ठ, नाश करने की भावना है बड़ी खराब भावना है, दूसरे का नाश करने की भावना बहुत खराब है, तो नाश के लिए विचार करते हैं, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए जोर से, यही बात है, अपने परमात्मा की प्राप्ति हो ऐसे करो, एक एक भाई एक एक बहन इसमें नहीं देख सुना, तत्परता से जरूर होगा, अपने फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है, वे नाश करने की सोचते दूसरे को, दूसरे को नाश सोचना बड़ी खराब बात है, बहुत खराब बात है, दूसरों को नाश करके ठीक होगा, सरकार नहीं सोचता है कि जय श्री कृष्ण ठीक होगा, अब रोते हैं सभी, ये ठीक नहीं है। और कल्याण करना बहुत ठीक है, बढ़िया बात है। अपने को ये तेजी आनी चाहिए, उनकी देख करके उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। नाश करने में तो उद्योग करते हैं, अपने मुक्ति करने में उद्योग करना चाहिए। अपना नाश हो जाए कोई कोई परवाह नहीं, अपना नाश होगा तो वैसा नहीं होगा, दूसरे का नाश जो नहीं होगा। हमारा ध्येय परमात्मा है, मरेंगे तो परमात्मा प्राप्ति होगी। वे हमारे पर बम छोड़ देंगे, हम मरेंगे तो इन कल्याण होगा, क्योंकि हमारा ध्येय कल्याण है। मरे तो भी नरक में जाएंगे, मारने वाले भी नरक में जाएंगे, मरने वाला मारने वाला दोनों नरक में जाएंगे। हमारा कल्याण होगा, हमारा ध्येय परमात्मा है, हमारे किसी का नाश करना नहीं है। तो हमारे लाभ की बात है, जोरों से लगना चाहिए। नाश करने में लोग लगे हैं, हमारा मुक्ति करने में लगना चाहिए, कल्याण में लगना चाहिए। बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया चीज है। वहां देख रहे हैं, वहां शिक्षा लेनी चाहिए, वहां शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत लाभ की बात है, अत्यधिक लाभ की बात है। हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं है। एक बात बताओ आपको, मैं बताई हुई बात पहले बताई हुई बात है। बालक जब जन्मता है तो किसी को ही अपना नहीं मानता है, होश ही नहीं है उसको कि माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। एक वर्ष हो जाए तो 6 महीना होगा, 12 महीना हो गया, जानता ही नहीं। तो धीरे धीरे परिचय करता है, ध्यान दो आप, ये केवल नया काम करता है। ध्यान दो, ध्यान देना, केवल नया काम करता है, नया काम। आगे में पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, ये मेरी जाति है, ये दूसरी जाति है, ये बिल्कुल नया काम है। और मरता जब सब छोड़ देता है तो बीच में नया काम किया है, कोई उनका पहले वाली बात है नहीं, नया काम किया है। आप ध्यान दो, इस बात ख्याल करो, नया काम किया, नया परिचय किया, नया ब्याह किया तो नया परिचय किया है, छोड़ा छोड़ा नया परिचय किया है। और ये परिचय मिट जाएगा, मैंने भी मिट जाएगा तो नया चिप गया, चिप गया ऊपर से, चिप गया, चिप गया है नहीं, कोड़ा चिप गया हुआ है, और चिप गया ठहरेगा नहीं, ठहरेगा तो बताओ पूर्व जन्म की बात खिल हो जाते, बहुत कम याद है, याद तक नहीं है, ये चिप गया हुआ है, कोई काम की चीज नहीं है। मेरा भाई है, मेरा बंध है, मेरी जाति है, मैं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कोई चिप गया हुआ नहीं, कोई चिप गया, क्यों? तत्व है ही नहीं, तत्व है ही नहीं, है ही नहीं। हेलो तो संग आप संग करो, आपके संग हो तो संग करो, बोलो खुली बात है। थोड़ा दिन बीच बीच में है, बीच बीच में जैसे सुमना बीच में आता है, पहले सुमना नहीं है, पीछे सुमना नहीं है, बीच में सुमना है, जो बीच में पहते हैं कुछ तत्व नहीं, सर मैं नहीं, कोई तत्व तो है ही नहीं। फर्क हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, हमारा हमारा धन है, हमारा घर है, बिल्कुल फालतू बात है, बिल्कुल फालतू बात है। आप विचार करो तो वो समझ में आ जाएगी, समझे ना, जितना संबंध है सब फालतू, हमारा धन है, हमारा घर है, हमारी जमीन है, बिल्कुल फालतू। शंका करो, शंका बुद्धि करो, फालतू बात है, कोई अर्थ लगा नहीं हुई, कोई मेरा ही कुछ नहीं है, मेरे भगवान है, ये बात सच्ची है। क्योंकि भगवान का अंश हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है हम अविनाशी है, चेतना मन सच दूर से, ये सच्ची बात है। और ये चिपकाया हुआ है फालतू खोला मोह में मर जाए, मेरा है तेरा है, हिंदुओं को मार देगा, मुसलमानों को मार देगा, ये मारे क्यों सूद करो भाई, सीधा बैठा सीधा बैठा आराम का होगा, मुसलमानों मार देंगे तुम्हें भी मरेगा, तुम भी मरोगे बिन मात खुमा मरोगे, तुम्हें मार देंगे तो फिर तुम नहीं मरोगे, मैं भी बंद न मैं तुम्हारे मारे मेरे को तुम्हारे मारे गए, क्यों फालते करे फालते कोई काम की चीज नहीं, सब फालतू परमात्मा प्राप्ति करो, अपने शिक्षा देनी चाहिए यार, थोड़ा दिन का पहचान हो, थोड़े से दिनों का हो मिजमान, थोड़े दिनों का कुछ नहीं, मेरी बात समझेगा नहीं, चिपकाए हुआ संबंध है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, अरे फालतू फालतू लेना दे रहा, फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह रहे हैं, फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब बताओ मतलब बताओ, मेरा धन है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरी जमीन है, कितना दिन है, कितना दिन है, पूछ पूछ है कितना दिन है, बेटा बेटी कितना दिन रहेगा, जमीन कितना दिन रहेगी, धन कितना दिन रहेगा, बिल्कुल फालतू बिल्कुल फालतू, समय बर्बाद करने की नहीं थी, पर जो उसम था अच्छो अद्य उत्सव हुआ, आज उत्सव है, आज ही हुआ कि फालतू समय बर्बाद करना है, कुछ नहीं, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय, ये बात है सच्ची और सब कच्ची है, फालतू फालतू चिपका चिपका चिपका क्या रहेगा, रहेगी नहीं, लखपति लखपति गणपति कहीं होगा, समय बर्बाद किया, समय बर्बाद के सिवाय कुछ नहीं, भजन करते भगवान का तो निहाल हो जाते, सब फालतू सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ, मेरे मन माया ये पूछते और ठीक नहीं पूछते, अगर पूछ है तो थोड़े आदमी में बहुत दावी बात हो जाए, दावी बात हो, ज्यादा आदमी में दावी बात नहीं होती, थोड़े आदमी में बहुत दावी बात होती, हमारा थोड़ा आदमी उत्साह होता ज्यादा होता, ज्यादा आदमी उत्साह होता दोनों होता, ज्यादा आदमी तो उत्साह होता, थोड़ा आदमी उत्साह होता, थोड़ा आगे हम बातें बढ़िया होती है, परंतु कोई बढ़िया पूछने वाला हो, आप रहे संबंध की बात को नहीं, माई काणा के लिखे माई काणा ने कहवा का आवाज थोड़ी, हाँ ठीक करो भाई, मैं सोच रहा हूँ जोर से बोल दूंगा, आपको नहीं कह रहे, ठीक करो भाई, ये बात है कि आप बोल रहे हैं कि लोग अच्छे प्रश्न नहीं करते हैं, तो एक बार आप ही प्रश्न करके आप ही उत्तर दे दीजिए, तो आपके मन की बात कोई होती, मेरे मन में तो भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे हो, क्या करें किसे उद्धार हो, जल्दी उद्धार हो, ये आती है, तो जल्दी उद्धार कैसे हो, कि जल्दी उद्धार कैसे हो, ये आप बात बनाओ, यही लगन लगाओ, केवल केवल भाव बनाओ, हो जाओ मेरा उद्धार कैसे हो, भगवान का दर्शन दर्शन कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे हो, ये बात बात जोर से ये बात बनाओ, ये लगन लगाओ, लगन लगाओ, लगन ये स्वयं कर सकते हो आप, स्वयं सभावती कर सकते हैं, स्वयं जोर से इच्छा बनाओ कि भगवान प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्मा प्रेम कैसे हो, केवल भगवान में ऐसा लग जाए, क्या करें, कैसे करें, किसे पूछे, कौन बताएगा, कैसे करेगा, ये भाव बनाओ, भाव बनाओ, एक भाई माया भी भाव बनाओ, ऐसा भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, केवल इच्छा बनाओ, केवल बनाओ, इच्छा बनाओ, ये बनाओ, ये कैसे हो, परमात्मा प्रति कैसे हो, परमात्मा कैसे हो, जरूर से बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, केवल इसमें लग जाओ कि जल्दी कल्याण कैसे हो, जल्दी भगवान कैसे मिले, भगवान का प्रेम कैसे हो जाए, भगवान वाला ने प्रेम कैसे हो, केवल इच्छा बढ़ाओ, केवल इच्छा बढ़ाओ, केवल हरे इच्छा कैसे बढ़े, हे नाथ इच्छा कैसे बढ़े, हे भगवान इच्छा कैसे बढ़े, बढ़ जाएगी, क्योंकि सब सब भाई बहन में लग जाओ, सत्संग सुनो दे सुनो, और समय में से हरदम में से लोग पागल समझे कोई हल नहीं है, क्या पागल हो जाओगे, पागल हो जाओ, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान के बिना रहनी से कैसा प्रेम कैसे हो, हम कैसे प्रेम हो जाए, भगवान कैसे नाम प्रेम कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, ऐसे लगन लगाओ, प्रेम कैसे हो, प्रेम कैसे हो, लगन लगाओ, और सीधी सीधी से बात है, हे मैं क्या परेशान बताओ, सीधा प्रेम कैसे हो, भगवान कैसे मिले, से मिले, जो रास्ते चलता है वो आदमी पूछता है कि भाई अमुक गांव का रास्ता कैसे है, वो ये नहीं पूछता तुम जानते हो नहीं जानते हो, खुद ही नहीं ये प्रश्न नहीं करता, तुम जानते हो नहीं जानते हो, ऐसा नहीं पूछता, मार्ग का अनुसार ऐसा ही पूछता है, इसे आज तक आ गया मार्ग जानने की इच्छा है, तुम जानते हो नहीं बोलते जाना नहीं पूछते भाई बताओ भाई मेरे को पता नहीं, अच्छा बोले तुम बताओ, ये नहीं पूछा कि तुम जानते हो नहीं, मैं बात पूछना चाहता हूँ, तुम जानते हो, पूछते ही नहीं भाई बताओ, तत्व दृष्टि 24 घंटे बनी रहे इसका कोई उपाय बताइए, उपाय लग जाओ एक में, रोटी खाओ तो पानी पियो तो वही, बैठे हो तो वही वही, आप स्वयं करो स्वयं, कोई जरूरत नहीं बताना है, बताने की जरूरत नहीं, हम गए स्वयं आपका आप गुरु हो, आज में वही हाथ मरो बंधु रात में ही मेरी बुरा आत्मा ना, सब गीता में लिखा है अपना आप ही गुरु हो, आप ही सेला, पर केवल ये बात बनाओ, बात ये कैसे प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्मा प्रेम कैसे हो जाए, क्या करें, कैसे जावे, कैसे पूछे, केवल ये अच्छा लगन बनाओ, लगन बनाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके देखो, करके देखो, एक दिन भर दिन भर दिन भर भाई करके देखो, करके देखो हो जाएगा, हरदम यही बात करो, परमात्मा सब जगह मौजूद है, ये परमात्मा लगन होगा परमात्मा पूरी करेंगे, ये स्वयं करने का उद्योग है, तो तुम यार कैसे हो, भगवान है प्रेम कैसे हो, क्या मुझे बताओ भाई भगवान प्रेम कैसे हो, क्या करें भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, गोपी प्रेम कैसे हो, क्या करें कैसे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आप लगन करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, एकदम पक्की बात है, केवल है इसमें, कोई जरूरत नहीं गुरु की, कोई जरूरत नहीं शास्त्र की, कोई जरूरत नहीं महात्मा की, संत की, केवल जहां बैम है वहां पूछो, जहां पश बैम हो वहां पूछो, और केवल यही ऐसे हो, प्रेम कैसे हो, भगवान है प्रेम कैसे हो, भगवान है प्रेम। एक सज्जन ने लिखा है एक बैरागी बाबा थे, बैरागी तो एक शास्त्री बातें होती थी, उन्होंने जाकर पूछा उसके बाद तो लोगों ने तुम मूर्ख है क्या समझे, ये अक्षर होता है ऊपर किलेंगे लग जाओ क्या नाम होता है जानते नहीं, तुम मूर्ख है। मैं मान लग गई, एकांत गया, वो तत्व अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ पढ़ता था, संस्कृत बोलता था, संस्कृत ये अपने देव सिंह नारद, देव सिंह नारद पुस्तक लिखने में दो भाई है, दो पंडित, वो दो में एक पंडित लिखा है, मैं अपने कह मैं डायरी में लिखी बात बताऊ, रास्ता भूल गए कुटिया में गए, वो कुटिया में वो बाहर हुए बाहर बैठा है पटे संस्कृत बोलता है, लगन लग गई कैसे मैं मूर्ख तुम क्या समझे। ये बात सबके प्रत्यक्ष है, आप कोई आप में से हिम्मत करो, हरदम लगन लगाओ कि क्या करूं कैसे करूं, भगवान प्रेम कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, फल कैसे हो, ये केवल लगन हो जाएगा, हो जाएगा जरूर होगा, पता तो मारे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप साफ हो जाएगा, केवल इच्छा कर दो, करके देखो करके देखो, भगवान है सब जगह है, भगवान सब सुनते हैं, सब कर देंगे, भगवान कर देंगे, जरूर होगा, फायदा होगा ही, आपकी लगन सच्ची होगी तो फायदा जरूर होगा, भगवान की तरफ चलने की बात फालतू नहीं जाती, कैसे हो क्या करूं कैसे करूं, महात्मा मिल जाएंगे संत मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे तो आप साफ होगा, केवल आप लगन लगाओ, केवल जिन भाइयों के जैसे ही वैभव करो ठीक हो जाएगा, कितना है कीर्तन का समय हो गया। तो भाई उपाय बता दिया है, सबके लिए उपाय है, सबके लिए, अनजान से अनजान, जानकार से जानकार, पढ़े लिखे लिए अपढ़ के लिए, सबके लिए कि परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, प्रेम कैसे हो, केवल लगन लगाओ, क्या करूं कोई बताना मैं मिल जाए, बताना मिल जाएगा जरूर हुआ, सज्जनो लगन बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ कैसे प्राप्ति हो, कैसे प्राप्ति हो, एकांत बैठ करो लगन बढ़ाओ, लगन बढ़ जाएगी, लगन से परमात्मा मिल जाएगी, आपकी कैसी योग्यता है, आप पढ़े लिखे हो पढ़ो कैसे हो, कोई अर्जन नहीं है, कोई अर्जन नहीं, लगन बढ़ाओ, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मुझे खोए, मन में लागी चटपटी कब देखू घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, खाना पीना आराम भूल जाए, ऐसी लगन बढ़ाओ, लगन हे नगर प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान मिले कैसे, भगवान कैसे हो, क्या करूं कैसे करूं, किससे पूछू, कौन बतावे, कैसे होगा, ऐसे लगन बढ़ाओ, लगन बढ़ाओ, एक लगन सच्ची लगन बढ़े ठीक हो जाए, फायदा होगा जरूर होगा, फायदा सच्चे जाओ, श्याम राम चंद्र की जय। मोर मोर बसी वाले की जय।